Book 2 68 68 68 e 8 كبير صغير i madh i vogël i madh i vogël كبير وصغير. I madh dhe i vogël. I madh dhe i vogël. الفيل كبير. Elefanti është i madh. Elefanti është i madh. الفأر صغير. Miu është i vogël. Miu është i vogël. مظلم ومضيء. I errët dhe i qelët. I errët dhe i qelët. الليل مظلم. Nata është e errët. Nata është e errët. النهار مشرق. Dita është me dritë. Dita është me dritë. Kabiru sin wa shab. I vjetër dhe i ri. I vjetër dhe i ri. Gjadduna kabiru sinni gjiddan. Gjyshi ynë është shumë i vjetër. Gjyshi ynë është shumë i vjetër. Qabla 70 sene كان لا يزال شابا. Para 70 vjetësh ai ishte akoma i ri. Para 70 vjetësh ai ishte akoma i ri. Jamil wa qabih. I bukur dhe i shëmtuar. I bukur dhe i shëmtuar. الفراشة جميلة. فلوتورا është e bukur. Flutura është e bukur. العنكبوت قبيحة. Merimanga është e shëmtuar. Merimanga është e shëmtuar. Semin wa nahif. I trash dhe i holl. I trash dhe i holl. Imra'atun waznuha 100 kilo hiya samina. Një grua 100 kile është e shëndosh. Një grua 100 kile është e shëndosh. Rajulun waznuhu 50 kilo huwa nahif. Një burr 50 kile është i dobët. Një burr 50 kile është i dobët. Ghali thamen wa rakhis. I shtrenjt dhe i lirë. I shtrenjt dhe i lirë. As-sayyaratu ghaliyatu thamen. Makina është e shtrenjt. Makina është e shtrenjtë. El jarida rakhisa. Gazeta është e lirë. Gazeta është e lirë.